یک شاخه گل، برنامه شماره 388. این برنامه با همکاری محمودی، کوروس، جلید شهناز و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی، ترانه از فکور، بقیه اشعار از حافظ، سعدی و کلیم کاشانی. گوینده آذر پژوهش. آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای. Thank you. ندانم به حقیقت که در جهان به کمانی جهان هرچه در او هست صورتند و تو جانی عاشقان به کمان دل که هر کران تو بگیری ز خویشتن برهانی عزیز منم یا تراکت دیده به خواب خمار باز نباشد ریاضت من شب تا سر نخفته چه دانی آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی، من ای سبا زه رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت، تو می روی به سلامت، سلام ما رو برسانی جان که به او عشق سر و کار ندارد مانند طبیبی است که بیمار ندارد. شوریدگی از خاطر ما دور نگردد، دیوانه ز ویرانه خود آر ندارد. این بود شاخ گل شماره 388.